Geçen hafta Basra ve Küfe nahivcilerinden bahsettik. Nahiv'de iki ana ekol, Basra, Küfe. İlk olarak Basra ekolünü oluşturdu. Hicri 2. yüzyılın başlarında İsa bin Onar es-Sakafi, Onar bin İsa es-Sakafi, ondan sonra Abu Amr ibn-ül Ala ve ardından Halil bin Ahmed el-Ferahili ve Sibeveh ile beraber güçlü bir nahiv çalışmasının Basra'da başlayıp yürüdüğünü, o dönemde Küfe'nin daha çok şiir, nevadir ile uğraştığını, daha sonra Ebu Cafer Er-Ruasi ile ki o da gelip Basralı nahivcilerden istifade etmiş. Ardından Kisai, o da gelmiş. Yunus bin Habib'den, Halil bin Ahmed el-Ferahi'den dersler almış. Ve Basra'daki nahiv bilgimini bu iki isim Küfe'ye taşımışlar ve Küfe ekolü oluşmuş. Küfe ekolü Basra'dan bu yüzden iki tabaka daha geridir tarihen. Yani biz Basra ekolü tabakalandırmasını yaparken 7. ve son tabaka olarak İmam Müberrik'ten bahsettiğimiz yerde onun muasırı Küfeli nahivci Salep Küfe'nin 5. tabakasındandır. 7-5 muasara bu şekilde oluşuyor. Çünkü iki nesil, iki kuşak geç başlıyor Küfeliler nahiv araştırmalarına, çalışmalarına. Bu bakımdan nahvin Basra'da doğduğunu söylemek pekala mümkündür. Basra'da doğmuş, uzun bir süre Basra'da devam etmiş. Daha sonra Küfe gelip Basra'dan almış, Kisai ile ve ardından Ferra ile Küfe'de de nahiv çalışmaları yaygınlaşmaya başlamış. Geçen hafta Küfeli Nahiv İmamı Kisai ile Basralı Nahiv İmamı Sibeveh arasındaki tartışmadan söz ettik, akıbetini anlattık ve özellikle Ferra'nın Küfe'nin nahvine kattığını anlattık. Ve tabakalandırmanın, yani Basra ve Küfe ekollerinin Hicri 3. yüzyılın sonunda, yani 290'lı, yani 3. yüzyılın sonunda bittiğini, bir tarafta Basra'da 7. kuşak nahivci olarak İmam Müberrit, diğer tarafta Küfe'nin 5. kuşak son nahivcisi olarak Salep'in yer aldığını söyledik. Bu ikisi arasında da çok hararetli tartışmaların olduğunu, ama Müberrit'in cedeli gücü yüksek olması hasebiyle baskın geldiğini ve hatta Salep'in talebelerinin bile ona akın ettiğini, efendim ona doğru meylettiğini geçen hafta söylemiştik. Ardından Salep'in talebeleri ve talebelerinin talebeleri kuşağı geliyor ama bunlar baskın, güçlü bir Küfe ekolü oluşturmuyor. Keza Basra'da da öyledir. Artık Basra ekolü denmiyor. Tarihte 4. yüzyılla birlikte başlarından itibaren Bağdat ekolü diye bildiğimiz bir ekol çıkıyor demiştik. Bağdat ekolü Basra ve Küfe ekolü karşısında 3. alternatif bir ekol değil aslında. Basra ve Küfe ekolü üzerinde karşılaştırma yapıp ikisini inceleyen ve seçme yapan nahivciler ve galip olarak da, yaygın olarak da bunlar içerisinde ne vardı? Basra ekolü baskın gelenler vardı. Yani Zeccaci idi, Ebu Ali el-Farisi idi, ardından İbn-i Cinni, bunlar hep Basra nahiv neşvesi mantığı kendisinde galip olan, baskın olan Bağdatlı nahivcilerdir. Ama Bağdat ekolü mensuplarıdır. Çünkü bunlar artık tarihteki Basra-Küfe çatışmasının dışına çıkmış, Basra'dan da Küfe'den de yararlanmış, iki ekolü birbiriyle karşılaştırmış. Farklı bir efendim nahiv mesleği, yolu takip etmişler. Bundan dolayı Bağdat ekolü dendiğini söylemiştik. Evet, ben çok kabaca Basra ve Küfe ekolleri arasındaki farkı, Basra ekolü dendiğinde ne anlamamız gerekiyor? Tarihini anlattınız, isimlerini, temsilcilerini söylediniz. Ama karakteristik özellikleri kabaca nedir? Küfe'nin karakteristik özellikleri nedir? Dolayısıyla Küfe nahvi dendiğinde ben ne anlamalıyım sorusuna çok kısa kısa cevap vereyim. Bir, Basra nahivcileri aslen rivayet ağını sadece fasih Arap kabileleriyle sınırlı tutarlar. Onlar Necid, Hicaz ve Tihame Araplarından, bu bölgedeki badiyelerde, çöllerde yaşayan fasih Arap kabilelerinden faydalanabilir. Lügata dair, nahve dair, okuyuş, telaffuz biçimine dair, iraba, binaya dair bilgilerinin referansı bunların fasih Arap kabileleridir. Özellikle de Arap Yarımadası'nın içlerinde, merkezinde bulunan kabilelerdir. Yani Irak tarafında değil de güneyde Arap Yarımadası'nda bulunan kabileler. Yani Necid, Hicaz ve Tihame kabileleri. Bunu lügat bahsinde de hatırlıyorsanız söylemiştim size. Kays, Temim, Esed kabileleri birinci derecede bunlardan istifade ediyorlardı. İkinci derecede Hüzey ve Ba'du Beni Kinane demiştik. Lügatta da böyleydi. Ve Tay kabilelerinin bir kısmından istifade ediyorlardı. Bunlar bahsetmiş olduğum o üç bölgede, o bölgenin vadiyelerinde, geniş efendim kırsal alanlarında yaşayan fasih Arap kabileleridir. Yabancılarla karışmamış, saf, arı, duru, Arapça konuşma selikalarını kaybetmemiş Araplardır. Basra nahivcileri, lügatçıları, Halil bin Ahmet, Ebu Amr ibn-i Ala gibi öncü isimler bunları önder kabul ediyor, referans alıyor ve nahiv sistematiğini sadece bunlardan yaptıkları rivayet üzerine oturtuyorlar. Küfe'nin rivayet ağı daha geniş. Küfe, Irak'a yakın. Dolayısıyla Habari dediğimiz, yani medeniyet, şehir merkezlerine yakın. Eryaf, Rif, Banyo bugün modern dilde. Yani şehir merkezlerine yakın olan, kasaba diyeceğimiz, şehirle irtibatı bulunan, şehire gidip gelebilen, efendim, Arap bedevileri yahut köylüleri, kabilelerini de rivayet ağı içine, referans çemberi içine ne yapıyorlar? Dahil ediyorlar. Bu sebeple Targib ve Bekir kabilelerinden istifade ediyorlar. Oysa Basralılar bunları Farisilerle karıştıkları için ne yapıyor? Bunlardan istifade etmiyor. Çünkü bunlar şeyde, bu yani Arap Yarımadası'nın kuzeyinde, Körfez bölgesinde, Bahreyn o bölgede, bunların o bölgede Faris kültürüyle, ki hala orada çok ciddi bir Farisi nüfusu vardır. Körfez ülkelerinde. Hint nüfusu vardır. Karışım vardır. Hala da öyledir. Vaktiyle de nasıl bir ticaret merkezi, bir liman, bir şey, Körfez adı üstünde. Haliyle kültürlerin, insanların karıştığı bir bölge. Orada yaşayan Arap kabilelerin de dili o karışım neticesinde ne olmuş? Bozulmuş. Bekir ve Targib kabileleri. Keza yine Abdülkays Araplarından bir grup. Bunlar da Farisilerle ve Hintlerle karıştığı için Basralılar bunlarla ne yapıyor? Temas kurmuyor. Bunlardan rivayette bulunmuyor. Özellikle Kisai'yi tenkit ediyorlar. Yine Abdülkays oğullarından Hutame diye bilinen bir kabileden sık sık nakil yaptığı için. Bunlar gelmiş Irak'a yerleşmişler. Bunlardan yaptığı nakilden dolayı da Kisai'yi şiddetle eleştiriyorlar. Hatta şöyle bir Arapça bir deyiş de söz konusu. Basralıların Küfelilere yöneldiği bir tenkit. Biz lügatı haraşetü zıbaptan almayız. Biz lügatı haraşetü zıbap hayro haraşetü zıbap ekeletül yarabiyden alırız. Siz ise şevariz ve kavamih yiyen, şevariz yiyen kavamih satan şehirleşmiş Araplardan alırsınız diyor. Zıbap biliyorsunuz keler, haraşe ekeletül. Ekeletül zıbap eski dil. Yani burada saf Arapçayı anlatmak için saf bir kelime, garip, vahşi bir kelime kullanıyorlar. Efendim, ekeletul yarabi, yarabu Arap tavşanı. Bu Arap türlerinde olan bir hayvan. Dolayısıyla şehir Arabı yahut kasaba Arabı, şehirlere yakın banyolarda oturan Araplar ne almaz? Bunları görmezler, bunlardan yemezler. Biz işte keler yiyen, çöllerde Arap tavşanı yakalayıp yiyen vahşi Araplardan lügatı alıyoruz. Sizin gibi şevaiz kaymak yiyen ve kevamih turşu satan, yani şehre o kadar yakın ki bunlar kasabada, işte şehre yakın eryaf, rif dediğimiz şehre yakın köylerde ürettikleri bazı yiyecekleri ne yapıyorlar? Gidip hemen şehirde, şehir kenarında satıyorlar. Dolayısıyla şehirlilerle temasları var. Dolayısıyla selikaları bozulmuş, dilleri bozulmuş, karışmış. Sizin gibi bunlardan almıyoruz dili diyorlar. Evet. Birinci özellik bu. Yani demek ki Basra Arabı referansta çok efendim seçmeci, çemberi dar tutuyor. Sadece fasih Arap kabileleri yer alıyor. Küfe bunlara nispetle biraz daha geniş tutuyor. Şehirleşmiş, şehirlere yakın Irak bölgesindeki Arap kabilelerinden de alıyor, istifade ediyor. Bu bakımdan Küfe biraz daha serbest. Yani lügatta biraz daha şeycidir. Serbestçidir, serbestiyetçidir. Yani caizdir. O vecik de olur, bu vecik de olur. Sivri ile Kisai arasındaki o meşhur zümbur tartışmasını hatırlayın. فَاِذَا هُوَ اِيَّا فَاِذَا هُوَ هِيَ فَاِذَا هُوَ اِيَّا فَاِذَا هُوَ هِيَ mi olmalı diyor sadece, yoksa bunun yanında فَاِذَا هُوَ اِيَّا da olabilir mi diyor. Yani Kisai iki vecinde caiz olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bir şey yok orada. Sınırlama yok. O da caiz, bu da caiz. Bu bakımdan Basra nahilden yetişen insanlar, bunları bunların bilgilerini, kaidelerini okuyan insanlar da biraz daha şeydir, standartlar, kalıplar vardır, serttir, çizgiler keskindir. Ama Küfe'de bakarsın o da caizdir. O da var, o da var. Nasıl var? İşte onların da Arap kabilelerinden semaları var, bazı şiirleri var. Ancak bu kabileler ve bu şiirlerle ilgili olarak Basra nahilcilerine diyor, bunlar fasih değildir. Bunlar bozma Araplardır, has Araplar değildir diyor. İki, Basra nahvi kıyasçıdır, standartçıdır. Belli standartlar oluşturur. Fasih Arap kabilelerinden duyduklarını esas alır. Bunlar üzerine bir nahiv sistemi oluşturur. Prensipler, ilkeler oluşturur. Ve artık bunun üzerinden kıyas yapar. Bu sisteme uyanları kabul eder, uymayanları reddeder. Bir elemeye gider. Küfe ise bu noktada dediğim gibi biraz daha serbesttir, daha yumuşaktır. Onun böyle keskin sınırları yoktur. Dolayısıyla biraz Hanefi Şafii, Hanefi Cumhur şeyini de andıran, o tartışmasını, diyalektiğini de andıran bir durum var. Bizde mesela mertebete alâ hilâf-i kıyâs fegîruhu aleyhi lâ yukâstır. Mezelliğe geçmiş bir kaide de aynı zamanda. Ama açın bakın bir Şafii usulü fıkhında, mesela Sema'ali'nin kavâtu melezillesinde, İbn-i Kayyim'de de geçer. Mertebete alâ hilâf-i kıyâs fegîruhu aleyhi yukâs. Kıyasa muhalif olarak sabit olan, valid olan şey, üzerine başka şeyler de kıyas olunabilir. Selam akdi bize göre kıyasa muhalif olarak sabit olmuş bir akittir. Dolayısıyla genelleştirilemez. Selam akdi de bir ölçüt kabul edilip, onun üzerine başka meseleler kıyas edilip, kıyas içinde kıyas yahut fıkıh prensipleri içinde alternatif prensip, ler mecmuası oluşturamaz. Tek düzedir prensipler. Bunun istisnaları vardır. İstisnalar da sadece kendi kaderince mukadderdir. Ama gel Şafiilere, onlar ne yapıyorlar? Selam akdini de bir esas kabul ediyorlar. Selam akdi caizdir. Nitekim bu da caiz olabilir diyorlar. Ve ona kıyasla başka bir kısım, efendim yine alışveriş prensiplerinin birebir cari olmadığı, geçerli olmadığı bazı akitleri de ne yapıyorlar? Caiz sayıyorlar. Biraz bunu andırıyor yani. Küfelilerde de ne var? Bakıyorsunuz. Onlarda da böyle tek tük Basralıların şahs sayabileceği, saydığı bazı şiirleri, kullanımları, telaffuzları esas kabul ediyorlar. Bunun üzerine kıyas yapıp bu daireyi geniş tutuyor. Yani istisna orada kaideye dönüşüyor. Böyle olunca ne oluyor? Kaidelerin alanları daralıyor. Basra'nın kaideleri çok daha umumi, muttalit iken Küfe'nin kaideleri çok daha dar. Birkaç maddeyi içine alıyor. İstisnası o da bir kaideye dönüşüyor. O diğer maddeleri içine alıyor. Böyle böyle daha lokal, daha parçalı bir sistemleri var Küfe nahvinin. Evet, hatta Küfeliler bu konuda tenkit ediliyor. Şöyle bir deyiş var. Küfeliler usule muhalif bir beyit duysalar, bir şiir duysalar onu asıl kılar, onun üzerine gramer bablarını tefri ederler. Onun üzerine ebbab tefri ederler diye böyle bir tenkit de var. Evet, 3. Basralılar sadece Arap'ın kullanımını, şairlerin şiirlerini şaz bulmakla kalmaz. Yanında ve özellikle sonraki Basra nahivcileri bazı kıraatları da şaz bulup esas kabul etmezler. Hatırlıyorsanız biz ne demiştik? Ebu Amr İbn-i Ala Basra nahvinin kurucu isimlerindendi. O ne diyordu? Hatta ondan önce İsa Ömer bin İsa Es-Sakafi'de de benzer bir söz vardı. Onlar o derece kıyasçı idi ki Arap dilinde bile koydukları kriterlere aykırı kullanımları esas almıyorlardı. Onlara ne isim veriyorlardı? Lugat. Değil mi? Bunlara biz lügat deriz. Yani değişik Arap lehçeleri deriz derlerdi ve bunları esas almazlardı, reddederlerdi. Bozulmuş olduğunu düşünerek derlerdi. Burada da sadece Arap kabilelerinin kullanımlarını, lehçelerini reddetmekle yahut bazı işte söz konusu kabilelere mensup şairlerin kullanımını reddetmekle kalmıyorlar. Zaman zaman ayetlerin muhtelif kıraatlarını da ilgili kıyas şartlarına, ölçülerine uymadığı için reddediliyorlar. Ama bunu Sivereh yapmıyor. Sivereh'in özellikle kitapta böyle bir ifadesinde geçiyor. Kıraat sünnettir diyor. Dolayısıyla kıraata itibar lazımdır. Kıraata bir şey diyemem diyor. Yani kıraatı reddetmiyor. Hakkında bir kıraat varid olduysa, kıyasa muhalif bir okuma biçimi, bir lügat, kıraatla desteklendiyse kıraat sünnettir diyor ve ona dokunmuyor, tenkit etmiyor. Ancak daha sonra gelen Basralılar, ilk dönem değil de daha sonra gelen Basralılar kıraatları da tenkit edebiliyorlar. Bu demek değil ki Küfeli Nahivler, Kisai, Ferra hiç kıraat reddetmez. Zaman zaman onlar da kıraatı reddediyor. Ama genel olarak Küfe'nin karakteristiği nedir? Ne şaz da olsa, yani Basralıların şaz saydığı kıraatları da onlar dilde hüccet sayarlar. Bu da onlara Ahfeş-i Evsat dediğimiz, Sibebeyh'in talebesi Ahfeş'ten geçmiştir. Ahfeş, her ne kadar Sibebeyh'in talebesi Basralı bir nahimci olsa da sonra efendim hocası Sibebeyh'e epey muhalefet etmiş, ondan ayrı düşündüğü yerler olmuştur. Ve Kisai'yi de etkilemiş, Kisai'nin de nahimci şahsiyetinde etkili olmuş bir şahsiyettir. Dolayısıyla Ahfeş-i Evsat dediğimiz, aşırı Ahfeş dediğimiz bu zat şaz kıraatlarında hüccet olacağını söylemiştir. Bu Kisai'yi dolayısıyla Küfe ekolüne etkilemiştir. Ama yine de Küfe ekolüne zaman zaman, Kisai'de de vardır bu, zaman zaman standartlarla örtüşülemediği rivayetleri reddetmez değil. Ama Basra'ya göre bu konuda biraz daha tolerasyonludur. Evet. Bir başka temel karakteristik fark arkadaşlar, istilahlar konusunda. Yani nahiv prensipleri, bu prensiplerin dayanmış olduğu temel nahiv mantalitesindeki farkı konuştuk. Kaynak usul anlayışındaki farkı konuştuk. Bir de istilahlar, isimlendirme ve gramatik yorum konusunda. Yani cümleyi bir Basralı bir şekilde yorumlar. Bunun İrabu şundan kaynaklanır, amili şudur der, bir Küfeli hayır, öyle değil der, gramatik olarak farklı bir yorum getirir. Mesela Zeydun kaimun, mübteda haber. Ekseriyetle Basralı nahivcilere göre Zeydun mübteda başında, amili manevi iptidadır. Dolayısıyla onun harekesi İrabu raf, amili manevi olan iptidadandır. Kaimun da haberdir, onun raflı da müptedadandır. Onun amiri de müptedadır. Akalliyet, her ikisinin de amiri iptidadır der ki biz de genelde kitaplarda böyle görüyoruz değil mi? Ama bu aslında Basra'da akalliyetin görüşüdür. Ekseriyet, müptedada amil, manevi amil iptidadır. Haberde amil, müptedanın kendisi Zeyd'dir derler. Dolayısıyla müptedayı bir amil olarak kabul ederler. Ama biz kitaplarda böyle görmüyoruz. Her neyse, küfeller, bu bir gramatik yorum arkadaşlar. Aslında aynı cümle, Zeydun kaimun, küfeller de Zeydun kaimun diyor ama gramatik olarak buna getirdikleri izah, yorum, onlar böyle şey ise küfeller ne diyorlar? Küfeller diyorlar ki Zeydun kelimesini laf eden kaimundur, kaimunu laf eden Zeydun'dur. Yani haberin amiri müpteda, müptedanın amiri haberdir. Getirdikleri gramatik izah küfür basıldığından ayrılır. Bu konuda çok aralarında ihtilaf var. Bazı istilahlarda ihtilaf var. Onlarda takrib, keza, efendim hilaf, keza, saf diye değişik tabirler var. Mesela hilaf tabiri var. Muhammedun emamek gibi müpteda haber, haber böyle zarf olarak geldiğinde nasb, Muhammedun emamek, halfek, veraek gibi yerlerde onlar o zarfın nasb olmasının sebebi olarak bir tür amili maneviden bahsederler ve hilaf adını verirler buna. Hilaftan dolayı nasb olmuştur der. Böyledir ama Basra nahivcilerine göre orada amil şey, müpteda'nın asıl haberi kâinundur, mukadderdir. Bu da onun neyidir? Zarfıdır derler. Mahzuf mütealleki vardır. Artık fiil yahut şibi fiil her neyse. Gramatik yorum farklı, isimlendirme ıstılah da farklı. Buna benzer birçok örnek var. Dolayısıyla her ne kadar küfürler sözün başında da ifade ettiğim gibi nahvi ilk olarak Basra'da aldılar ise de zamanla sanki kendilerine has bir okul oluşturmak amacıyla sanki bilinçli olarak, kasıtlı olarak ne yapıyorlar? Basralılardan farklı yorumlamaya, farklı ifade ve ifade etmeye, isimlendirmeye çalışıyorlar. Yani kendilerine has bir nahiv mesleği efendim oluşsun diye nahiv tarihçilerinde böyle bir efendim intibaı destekleyecek tavırları var. Bunu da burada ifade etmiş olalım. Evet. Küfe ve Basra nahivcilerinin ihtilafları sadedinde Ebu'l-Berekat İbnül Enbari'yi, Ebu Bakir İbnül Enbari'yi var. Sanıyorum Salih'in talebelerinden olacak, o değil. Bu Ebu'l-Berekat İbnül Enbari daha geç bir dönemde bu Küfe ve Basra nahivcilerinin ihtilaflarına dair bir kitap yazıyor. 121 mesele çıkıyor ama bunlar hepsi değil. Başlıcaları. Başlıca ihtilaf noktası sayılacak, köşe taşlarını oluşturacak 121 mesele. Keza bizim içeride kütüphanede var. Ebu'l-Bekâ el-Ukberi, Hicri 616'da vefat etmiş. Bu El-Lubab fi'ilel-binâ'i vel-i'râb isimli çok değerli iki ciltlik bir tür nahim felsefesi, nahim illetlerini konu edinen kitabın da müellifi olan El-Ukberi, El-Hanbeli, onun da Et-Tebyin isimli bir kitabı var. Cerde var lügat nahim bölümünde. O da Tebyin'de 84 mesele zikrediyor, başlık zikrediyor. Orada Basra'da Küfe nahivcilerinin ihtilaflarını tartışıyor. Basralıların delilleri, Küfelilerin delilleri bunları tartışıyor, geniş biçimde ele alıyor. Ortalama 300-400 sayfalık bir Tebyin isimli kitap yazmış. Yani Basra ve Küfe nahivcilerinin ihtilaflarını derli toplu, müstakil bir eser olarak nerede görürüz derseniz Ebu'l-Berekat İbn-i Ömber'in eseri basılmış mı bilmiyorum. Tarihte söz ediliyor ama Tebyin, Ukberi, Matfulu içeride var. Oradan bakabilirsiniz. Yani kitaplar içerisinde de zaman zaman yer veriliyor, bunu da biliyoruz. Evet. İşte Küfe Nahvi, son söz şunu da söyleyeyim. Basra ekolü, ben yani şunu itiraf edeyim. Bu yorumlar bana ait değil. Burada ben bir ilmin tarihini anlatmaya çalışıyorum. Bir ilimle ilgili giriş sayılabilecek bir malumat, bir bakış açısı vermeye çalışıyorum. Özellikle faydalandığım kaynak Şevki Dayf'in El-Medarisun Nahviyesi'ndir. Bu kitabı tavsiye ederim ona. Eğer konuyla ilginiz biraz daha nitelikli, biraz daha derinlikli ise ben nahiv tarihine, nahiv felsefesine ilgi duyuyorum, bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum diyorsanız bildiğim kadarıyla nahiv okullarına dair yazılmış en kapsamlı, en yetkin eser Doktor Şevki Dayıf'ın Mısırlı, o Mecmu'l-Lugat'ın reisiydi, daha önceki derslerde söz etmiştik ondan. Onun El-Medarisun Nahviyesini size aralıkla tavsiye ederim. Evet, o hakikaten dil konusunda üstad, otorite bir isim. Kendisinin daha sonra da göreceğimiz gibi Tecdidun Nahiv diye bir kitabı var. Yani Nahiv'de reform efendim öneriyor. Vaktiyle doktora tezi olarak sanıyorum çalışmış olduğu Endülüs'te İbn-i Madan'ın Nahiv eleştirilerinden de faydalanmak suretiyle Nahiv'de yenileşme çağrısında bulunuyor. Tekliflerini o kitapta bir bütün olarak baştan aşağı nahiv konularını da anlattığı bir kitapta kendi alternatif nahiv sistemini, formülasyonunu orada açıklıyor. Birçok konuda özellikle mukadder enler var ya, hatta'dan sonra, fa'dan sonra, bazen vav'dan sonra bu enler konusunda, bu takdiri iraplar konusunda alternatif görüşler ileri sürüyor. Bunu da günümüz nahiv problemleri sanabilirler. Belki konuşabiliriz. O kitabı da o zaman getiririm. Evet. Ama dediğim gibi Selefi onun İbn-i Madadır. Endülüs'ü. O da 7. yüzyılda yaşamış olsa gerek. İlk yani nahiv sistemine, nahiv şabloluna karşı çıkan isim. İlla biz böyle anlamak, böyle gramatik yorum getirmek zorunda değiliz deyip bayrak açan adam Endülüs'ü. Evet. Şevki Dayı'nın çok güzel bir tespiti diyor ki Basra ekolü Arap dilinin zevki, sistemi ve mantığı konusunda Küfe'den daha ileridir. Yani Basra, neden bugüne kadar biz Basra'nın nahvini görüyoruz? Hak ediyorlar. Basra'nın gerek dil zevki, estetiği gerekse dil mantığı ve felsefesi Küfe'den daha ileridir. Evet, bunu yani Şevket Arif uzun uzun örneklerle de anlatıyor. Küfe ile karşılaştırıyor. Basmanın getirmiş olduğu efendim gerek yorumun gerekse kuralların dil felsefesi açısından, mantıklılık, tutarlılık açısından, izah edilebilirlik açısından çok daha sağlam olduğunu, elverişli olduğunu da orada ispatlıyor ki ben okudukla ikna oldum. Evet. Tabi Basra ilginç bir bölge bu. Basra. Basra nedir? Tarihte bir mucize olmuş Basra'da. Nedir yani? Tarihteki bu insanlık mucizesini orada besleyen, tetikleyen, mümkün kılan ne var orada diye insan düşünmeden de edemiyor yani. Evet. Dedik ki Küfe ekolü ilk olarak Ebu Cafer el-Ru'asi ile gündeme geliyor. Amcası Ebu Muaz el-Herra var dedik. Daha çok safla ilgilenmiş. Ebu Cafer el-Ru'asi asıl kurucu sayılıyor ama daha büyük kurucu Müdevvin el-Kisai'dir. Ondan sonra el-Ferra'dır talebesi. Bu ikisi tamam. Küfe Nahvi'nin kurucu isimleridir ama Küfe Nahvi'nin gerekçelerini, illetlerini yani bu böyledir deyip ardından illet ve felsefesini geliştiren, vaz eden isimler bunlar değil. Yani Küfe Nahvi'nin illet ve felsefi arka planını daha sonraki dönemde işte Bağdat Nahivcileri dediğimiz Nahivcilerin ilk kuşağı yapıyor. Kim yapıyor? Bağdat Nahivcilerinin ilk dönem isimleri. Yani Hicri 4. yüzyılın başında, 3. yüzyılın sonunda yaşamış isimler. Bunlar İbn-i Kaysan 299'da vefat etmiş. İbn-i Şugay 315'de vefat etmiş. İbn-i Hayyat 320. Yani bunlar Ebu Ali İlfarisi'den de İbn-i Cimni'den de sonraki Bağdat Nahivcilerinden de önceler. Ve bunlar genelde Küfeli Nahivciler gibi kabul edilir. İbn-i Cimni bunlardan bahsederken Küfiler diye söz ediyor. Aslında Küfeli değil bunlar, Bağdatlıdır. Küfeli demesi, Küfe Nahvi'nin gerekçelerini ve felsefesini oluşturmaya çalıştıkları için Küfeli zannedilmişler. Aslında Bağdatlı, Küfe Nahvi'ne de, Basra Nahvi'ne de ikisini karşılaştıran bir gözlemci gözüyle bakıyorlar. İçinden yetişmiş, müntesibi diye değil de bir müdekkiki, bir muhakkiki gözüyle bakıyorlar. Evet, özellikle İbn-i Kaysan bu Küfe Nahvi'nin felsefesini, ilel örgüsünü geliştiren adam olarak anılıyor. Evet, Bağdat ekolüne geçelim. Bağdat ekolü dediğim gibi iki ekolü karşılaştırıp, iki ekole bir şeyler kazandıran, gerekçelerini, sistematiğini güçlendirmek olsun, arada tercihlerde bulunmak olsun, özellikle dil felsefesine dair büyük efendim atılımlar gerçekleştirmek suretiyle Arap diline katkıda bulunan bir Bağdat realitesi var. Hicri 4. yüzyılda bu realitenin de iki büyük ismi var. Hatta üç büyük ismi var. Zeccaci, Zeccac'ın talebesi, hocasına çok bağlı olduğu için Zeccaci denmiş. Efendim, Zeccac biliyorsunuz Basra'lı Nahivcilerdendir. Nispeten erkendir diğerlerinden. Ebu Ali el-Farisi, bir de talebesi İbn-i Cimni. Evet. Zeccaci 337 ya 340'da vefat etmiş. Ebu Ali el-Farisi 377'de. İbn-i Cimni de 392'de. Zeccaci'nin İdah, Kitab-ül İdah fi'ile-i nahvi var. Hem Basra hem Küfe ekolünün nahiv prensiplerinin, sistematiğinin neyini veriyor? Gerekçelerini, ilerini veriyor. Hikmetini ve felsefesini veriyor bu kitapta. Kitap, İdah, İlel-i Nahl, Fi'il-i Nahl, Zeccaci. Daha birçok kitabı var. Ebu Ali el-Farisi, Ebu Ali el-Farisi birçok risalesi var. Özelliği kaldığı yerlerde, gittiği yerlerde o yere nispetle kitaplar yazmış. Yani atıyorum diyelim ki Muaskeriye demiş, bundan Muasker işte. Kışlar orada bulunuyormuş o süre. Seyfik Devle ile beraber olsa gerek. Yani Büvehilerle beraber bunlar yaşamışlar. Büvehilere sığınmışlar. Büvehi sarayında bunlar ağırlanmış, yetişmişler. Bu ve talebesi İbn-i Cimni. Dolayısıyla o saray eşrafı, komutan, emir artık neyse, o neredeyse onun yanında, o nereye konaklıyorsa orada bir kitap yazıyor, bir meseleler yazıyor. Oraya nispetle o meseleler anılıyor. Böyle çok yazdığı meseleler var. Ebu Ali'l Farisi, evet 377 yılında vefat ediyor. Talebesi İbn-i Cinni, Ebu'l Fath Osman İbn-i Cinni, o da 392'de vefat ediyor. O iki isim, özellikle de İbn-i Cinni, bize ulaşan kitaplarıyla günümüzde daha fazla etkin bir nahivcidir, nahiv felsefecisidir. Aynı zamanda sarfçı ve sarf felsefecisidir. Sarf çalışmaları, nahiv çalışmalarına göre daha baskındır. Ama özellikle El-Hasais diye içeride 3 cilt, nahiv felsefesi, nahiv usulü, nahiv efendim sistematiği yani usulü çerçevesini ele alan kitabıyla yepyeni bir çığır açmıştır. Çünkü bu kitabında, kitabın girişinde de ifade ettiği gibi benden önce ne Basra Meküfe nahivcileri nahiv usulünü kelam ve fıkıh usulü ile uyuşturma efendim ona adapte etme çalışması yapmadı diyor. İlk olarak Hasais'te kendisinin nahiv usulünü fıkıh ve kelam usulü ile motive eden, entegre eden bir çalışması var. El-Hasais bu çalışmanın ürünüdür. Dil felsefesi, dillerin menşeiydi. Ondan sonra aynı usulü fıkıh kitaplarında kıyaslı, istihsanlı, illetlerini taksisüle illeydi, taarudu ileydi. Bizde taarudu edille, kıyaslı şeyler, usulde. Orada taarudu ile bütün bu bahisler aynen Hasais'te de var. Üç cilt çok zengin bir eser. Mutlaka yani ben nahiv uzmanı olacağım diyen bir insanın okuması, mütalaa etmesi gereken bir kitaptır. İşte şimdi geleceğim ben. Belki önümüzde giderse kalacak ama bizde mesela denir ki Şark uleması, işte Güneydoğu uleması nahivde çok ileridir. Hayır arkadaşlar, nahivde ileri olmak bu demek değildir. Nahivde ileri olmak demek, yani Hicri 5. yüzyıla kadar en fazla kökleri dayanan 8-10 tane kitabı, yanına biraz haşiyeleri, şerhleri de kat, 30-40 tane kitabı, Risale'yi ömür boyu dönüp dönüp okuyup talebeye okutmak, bunları ezberlemek, ibareyi Allah pamuğuna çevirip oraya bu takdir, bu vecitte caizdir, Allahümme illa yukarı, elif keşke söyleseydi deyip bu şekilde bir nahiv nakt, nahiv tenkitçiliği geliştirmek değil. Bu meselenin bir boyutu. Bu bir boyutu. Meselenin bir başka boyutu var. İlerin nahiv, nahiv felsefesi. İşte İbn-i Cinni'nin yaptığı iş. Sarf'ta da öyledir. Bu zatın Sırr-ı Sınaat-i İrab diye içeride iki cilt basılmış kitabı var. Bu da sarf ama bildiğimiz sarf değil arkadaşlar. Siz hiç şöyle bir sarf kitabı gördünüz mü? Arapçanın o 29 harfini, mucem harflerini alacak. 29 harfin hükmünü anlatacak size. Bağ'ın hükmü, C'nin hükmü. Biz sarfta neyi görürüz? Vav, elif, ya. Bir de hemzeyi görürüz. Bir de mudaaf, şeddeli tekrarlanan harfleri görürüz. Bunun dışında bizim için diğer harflerin sarf açısından, yani kelimede telaffuz değişikliğine yol açacak bir önemli faktörü var mıdır? Yok. İhalat, ibdal meseleleri hep bu harfler etrafında dönem dolaşır. Oysa İbn-i Cinni'nin sarf perspektifine baktığınız zaman 29 harfin neyi vardır? Sarf açısından, kelimenin değişimi ve dönüşümü açısından 29 harfin bir hikayesi vardır. O kitap Sırr-ı Sınaat-ı İrab 2 cilt, bir cilt de toplanabilir belki ama 2 cilt çalışma yapılmış üzerine. 2 cilt o kitap baştan aşağı ağırlıklı olarak harflerin sarfını verir. Cim harfinin mesela yani ilgili 29 harfin asıl olduğu yerler, ziyade olduğu yerler, bedel. Neyden bedel olarak geldiği yerler. Bütün harflerin bu şekilde şeceresini çıkardı. Cim harfinin bir şeyden dönmüş olabileceğini düşünür müsünüz? Elif bir şeyden dönebilir, vav bir şeyden dönebilir, ya bir şeyden dönüp o halini almış olabilir. Eşelersin, aslı neymiş? Efendim vavmış, aslı ya. Anlarım illet harfler dediğimiz. İlgili harflerle sınırlıdır. Ama cim harfi bir illetli harfler arkadaşlar. Ama cim harfinin de bir şeyden dönebileceğini söyleyecek kadar sarfı lügat derinliklerine kadar salan, daldıran, oralarda sarfın izlerini arayan bir isimdir. Evet, cim de. Hatırlıyorsanız ilk dersler böyle lügattan bahsederken Arap kabileleri, işte bazı kabilelerde lehçe farklılıkları vardı. Alliç, Elliç falan yağları ne olarak okuyorlardı? Cim olarak okuyorlardı. Böyle kabileler vardı. Cimin de bazen yağdan dönüşebileceğini söylüyor. Kaf, kef, lam. Şimdi İbn-i Cimri aynı zamanda derin bir lügatçıdır. Nasıl derin bir lügatçı? Bu İbn-i Faris örneğinde, Mocem Makayesül Lügat'a gördüğümüz, çok daha önceleri Halil bin Ahmet el-Ferahi'de gördüğümüz, onun kitabın aynında gördüğümüz, İştikak-ı Ekber dediğimiz, değil mi? Yani kelimeleri, kök harflerini kalbetmek suretiyle hepsinin özü olarak mesela ka ve le maddesini bir öz kabul edip, bir mastar adeta kabul edip, müştakku min kabul edip, bunun üzerinden kale, kavim, bunun üzerinden vekale, bunun üzerinden lekabe, bunun üzerinden leraka ki 6 tane her birinde var. Kalkıp da bütün bu kelimeleri tek bir soy ağacına bağlayan, yani kaf, vav ve lam maddesine bağlayan ve bunları kaybetmek suretiyle, yerlerini değiştirmek suretiyle bunlardan çeşitli anlam çıkaran, anlamlar çıkaran, bu anlamları da özde, hıffet, ondan sonra hıffet ve fenakkul olsa gerek, bu iki anlamda toplayan, böyle bir uzak iştikak anlayışına sahip. Dolayısıyla yani lügat anlayışı çok geniş olduğu için birbiriyle bizim alaka kuramadığımız, birbiriyle alakasız bulduğumuz birçok şeyi birbiriyle alakalandırabilecek bir lügatçı tecessüsüne, hatta tevehhümüne bir yere kadar sahip bir isim olduğu için İbn-i Cimri ne yapıyor? Sarfı da bu kadar harfler kökeninde derinlere indirebiliyor. Sırr-ı Sınaat-ı İrab, sarftan önce aslında Salt kitabı. Biliyorsunuz Salt, Asfat, Enibul Asfat, fonoloji dedikleri bir ilim var. Zaten kendisi ses konusuna çok önem veriyor. Hatta El-Hasais'in başlarında dillerin kökenini anlatırken bir görüş olarak değiniyor. Diller aslında doğal seslerden türemiştir. Zamanla gelişmiş oluşmuştur. Hayvan sesleri, derenin sesi, arının sesi vesaire. İnsanlar bu sesleri takliden, muhakat yoluyla diye bunları ilk zamanlar anlatmıştık hatırlıyorsanız. Biliyor ki bu görüş de mutakabbel bir görüştür. Salihtir. Bu görüş de güçlüdür, alınabilir diyor. Yani seslerle söze başlıyor ve sesler onun lügat ve İrab nahi dünyasında çok önemli bir yer işgal ediyor. Zaten kendisi fonoloji bilimi uzmanı aynı zamanda. Fonolog mu diyemiyor onlara. Halil bin Ahmet gibi bir isim yani. Sadece o değil, edebiyat tenkitçisi. Yani şiir münekkili aynı zamanda. Arap'ın yaşadığı dönemde emsalsiz tek şairi, mütenebbinin kendisinden takdirle, sitayişle söz ettiği bir adam İbn-i Cimri. Benim şiirimi İbn-i Cimri benden iyi bilir diyor. Benden daha iyi anlar diyor. Bu denli, zaten mütenebbinin divanı üzerinde şerhi de var. Şiir şerhleri olan, şiirleri yorumlayan, tenkit eden, edebi değerini tartan, ölçen bir adam. Evet, El-Hasais, İbn-i Cimri ve Sırr-ı Sınaat-ı İrab ve diğer kitapları da İbn-i Cimri işte Bağdat ekolünün bize hasılasını kitaplarıyla, bize ulaşan kitaplarıyla taşıyan bir isimdir. Bu bakımdan iyi bir nahibciyim, ben kendimi nahve verdim, mütehassıs olacağım diyen birinin mutlaka Hasais'i baştan sona incelemesi gerekiyor. Hiç olmadı, Hasais'in özeti sayılabilecek Suyuti'nin El-İktirahı. Suyuti'nin genelde yazmış olduğu kitaplara tarihte bir ilkleri vardır. En cami kapsamlısı, en metin olanı vardır. Suyuti onun üzerinden bir ihtisar, bir derleme çalışması yapar. Ama güzel kolaylaştırır, ibareyi kolaylaştırır, tenzip eder, sistematiği güzelleştirir. Bize daha kolay okunabilir ders kitabı haline getirir. Suyuti'nin böyle bir özelliği var. El-İktirah mesela. Keza El-Müzhir, fıkhul lügat konusunda müzhir de tavsiye edilir. Keza Nahide Suyuti'nin Cem'ul Cevami'i ve Şerhi Hemul Hevami. Belki Şerhi çok uzun olabilir ama Cem'ul Cevami Nahide de böyle derleyici, toparlayıcı, kendi ifadesiyle daha önce hiç keşfedilmemiş bir metotla yazıldığını, bir ertip formülasyonla yazıldığını söylediğim bir kitap. Her neyse, Eşbah-ı Nazahir de Sükkün'in kavaili fıkhiyesine benzeterek lügatın kavailini çıkardığı bir kitaptır. Yani lügat fıkıh ilişkisi İbn-i Cinni ile başlıyor. İbn-i Cinni efendim fıkıh usulünü nahvin usulüne uyarlıyor. Suyuti bir adım daha ileri gidiyor. Suyuti fıkıh kavailini nahvin kavailine uyarlıyor ve Eşbah ve Nazairi yazıyor. Suyuti'nin Eşbah ve Nazairi'ni gördüğünüzde hemen bunun bir fıkıh kitabı olduğunu düşünmeyin. Bu bir nahiv kitabıdır. Yani lügat fıkıhıdır. Lügatın kavaididir. Kavaidi fıkıh biliyorsunuz ben. Evet. İbn-i Cinni ile ilgili bir iki anekdot söyleyeyim. İbn-i Cinni, o Cinni ismi dikkatinizi çekebilir. Rum asıllı, Yunan asıllı bir aileden geliyor. Babası Mevali'den. Süleyman bin Feh diye Musul'da bulunan Est kabileli bir adamın kölelerinden yahut azatlısı, mevlası diyelim. Velaen ezdidir dolayısıyla. Cinni, asil, kerim, asilzade diyorlar ya. Yani babasının ve atalarının aslen Rum diyarında, belki Roma'da, belki Yunan'da her neyse asil kimseler olduğunu, dolayısıyla cinninin aslında o dilde asil anlamına gelen genaus yazılışı gennaus Latince'de. Bu gennaus'un Arapçalaşmış hali cinni. Tamam? Gennaus. İyi tabi, E var orada, iyi diye okuyorum. Gennaus, Cinni diye Arapçalaştırılmış. İbn-i Cinni'nin şeyi bu, isminin hikayesi bu. Yani asilzade, İbn-i Cinni, asil oğlu, asilzade demek. İbn-i Cinni, Bağdat'ta genç yaşlarda gidiyor, Nahiv Lügat, Arabiyat eğitimi alıyor. Hocalarından istifade ediyor, artık icazetini alıyor, hemen memleketi Musul'a dönüyor. Musul'da başlıyor talebe okutmaya bir mescitte. O sırada işte kendisinin hayran olduğu, 40 yıl peşini bırakmadığı Ebu Ali'nin Farisi o bölgeye nasıl oluyorsa geliyor. O bölgede o mescitte bir şekilde İbn-i Cinni ile karşılaşıyor. O bir genç bir adam. Bir şeyler biliyor, heyecanlı, zeki. Ancak bir şeyler biliyor, fazla değil. Ona göre öyle tabii ki. Ondan sonra onu böyle zeki ve heyecanlı, gayretli görünce hoşuna gidiyor. Bir taraftan ona bir kanca atıyor. Ne diyor? لَقَدْ أَصْبَحْتَ زَب۪يبًا وَاَنْتَ حِصْرٍ Ne derler bizde? Koruk olmadan üzüm oldun. Koruk, ham üzüm. Asmalardaki ham üzüm var ya, yeşil, sert. Sen daha koruk olmadan olgun yaş, zebib hatta, kuru üzüm. Olgunlaşmış, bir de ne olmuş? Kurumuş. Yani sen daha sertçe olmadan kartal olmaya kalktın. Necip Fazıl mı diyordu? İşte Zeykan'ın koca. Evet. Böyle deyince İbn-i Cinni'nin ilgisini çekiyor ve İbn-i Cinni bir bakıyor ki Ebu Ali'nin Farisi dibi gelmeyen bir kuyu, derya. Ondan sonra peşine bir takılıyor, 40 yıl peşinden ayrılamıyor. Ya 40 yıl peşinden ayrılamayacağımız bir hoca var bugün ya. Önceki derste de Ebu Ubeyde Kasım bin Sellem'den bahsetmiştim. Yunus bin Habib'in derslerine katılıyor. Yunus bin Habib'in derslerinde 40 yıl devam ettim ve ezberinden diyor yazdırdığı şeylerle defterlerimi doldurdum diyor. Ezberinden. Yani 40 yıl bir hoca ezberinden Arabiyyata dair şakıyor maşallah. Hem de ezberinden. Ebu Ubeyde 40 yıl peşini bırakmıyor. İmam Azam Hammad İbni Seleme 18 yıl. Dile kolay. Ondan önce İbrahim Nehai ayağı olduğu söyleniyor. İmam Azam'ın doğum tarihinin 63 olduğunu söyleyenler var. Yani bugünkü bildiğimiz rakamdan 17 sene önceye kadar dayandıranlar var. Vefat ettiğinde 70 değil, 83 yaşında olduğunu söyleyenler var. İbrahim Nehai'yi de katarsan, hatta İbrahim Nehai vefat ettikten sonra Hammad bin Ebi Süleyman'ı ders vermeye ikna edenler arasında yer alıyor. Böyle rivayetler var. 20 sene, 30 sene bir yahut o hoca ve halefi iki hocanın dizinin dibinde ilim tahsili. Hoca ölene kadar devam etmek. Biz hep burada talebeye efendim ders çıkartırız. Sebatsız adamlar bizim yanımızda işte sabredemiyorsunuz vesaire. Halbuki aslında hoca yapaya çıkması lazım. Senin 40 yıl ezberinden anlatacağın ilmin var mı? Bırak 40 yılı, 5 yıl anlatacağın ilmin var mı? Bir talebe, bir zeki talebe gelse 5 yıl seni dinlemeye kalksa göğsünde süt kalır mı? Kurursun be. Yok, bitmişiz ya. Doğru ya. Talebeden çok hocayı sormamak lazım. Yani sebatsızlar tabi ders çıkarsın kendine ama. 40 yıl. Ebu Ali İlfarisi'nin peşine bir düşüyor, 40 yıl bırakmıyor peşini. Ne öğrendiysem ondan öğrendim diyor. O kadar istifade ediyor onlar. Evet, geçelim. Şimdi arkadaşlar, bundan... Ya bu vakit iner, bitti ya. Kitapları boşuna mı getirdin ya? Şimdi buradan... Bizim... Aa bak, müfassal yok. Nahiv tarihimizde böyle köşe taşı sayılabilecek nahiv literatürünün belirgin ün yapmış kitapları, değerli sayılabilecek, diğerlerine göre nispeten orijinal sayılabilecek kitaplardan böyle bir derleme yapayım dedim. Birçok kitap var tabii ki ama biraz da bilinen, bizim bu bölgede özellikle bilinenler olsun diye düşündüm. Bazı kitaplar getirdim, bazılarını getirmedim. Yani bu sadette ben özellikle medrese müfredatına girmiş, yani Sibebeyn el kitabı Nahvin baba kitabıdır ama medrese müfredatına girmemiştir. Medrese öncesi dönemde mescitlerde, özel evlerde yapılan derslerde el kitap okutulmuş. Ama kime okutulmuş? O ihtisas sahibi insanlara. Biz o dönemden artık çok uzağız. Bizde o kalibre yok. Yani Sibebeyn el kitabının ders olarak ne bileyim, Akfeş'ten bizzat Sibebeyn talebesi Akfeş'ten Kisai'nin okuduğu dönem, Ferra'nın işte Kisai'den okuduğu dönem. Yani bunlar artık bizim için çok çok uzak. Biz böyle ilimlerin başlangıcı sayılabilecek en derinlerine inmiş kitapları, her yere böyle ansiklopedik çaptaysa, bu kitapları biz ki içeride her kitap var, 6 cilt olması lazım, bayağı var. Bu kitapları, bunlar medrese döneminde okunan kitaplar değil. Medrese dönemi eğitimin biraz daha kısaltılmış, biraz daha formüle edilmiş, sistemleştirilmiş halidir. Kitaplar da ona göre formüle edilmiştir, kısaltılmıştır, daha kullanışlı. Talebenin heyecanına, ondan sonra talebenin idealistik durumuna, keza zeka durumuna hitap eder seviyeye indirilmiştir. Genelde kitapların başlarında divacilerde böyle bir müellif yakınması görürsünüz. Zamanımızda işte himmetler kasır oldu. Zeka seviyesi düştü. İstek azaldı değil mi? Biz de ne yaptık? İşte bu muhtasar çalışmaları yaptık. Yani muhtasar çalışması yapmak aslında bir tür ayıp, bir tür zül. Ki müellif kendisini böyle bir çalışma yaptığı için bir bakıma sorumlu hissediyor da ne yapıyor? Mazeretini orada beyan ediyor. Ne yapalım diyor, mecbur kaldık diyor, talebenin diyor himmeti azaldığı için, zeka seviyesi düştüğü için biz de diyor mecbur ezberlensin diye muhtasar kitaplar oluşturuyoruz diyor. Ve işte medreselerde de genelde böyle kitaplar ders olarak okutulur. Ama medrese öncesi dönemde yahut medreseden bağımsız ilmi faaliyetler hep devam etmiştir. Oralarda belki medresedeki efendim hiyerarşi ve düzen içerisinde değilse de böyle Sibebeyn el kitabı gibi, İmam Halil'in Kitab-ı Rahim'i gibi böyle çok efendim külliyetli kitaplar okunmuş. Ve bu kitaplar bu okumalarla, istinsaklarla okunurken istinsak etmek suretiyle, tasih etmek, mukabele edilmek suretiyle bugünlere kadar güvenilir biçimde ulaşmışlar. İşte ben daha çok medrese dönemi sonrası, yani Hicri 5 ve 6. yüzyıl sonrası eserlerle burada karşınıza çıkmak istedim ve ilk olarak Zemahşeri'nin El-Mufassalı'yla başlamak istedim. Ben Mufassal yukarıda baskısı var bizde. Benim baktığım, yani incelediğim baskı yaklaşık şu kadar bir şey. Karton kapak. El-Mufassal. Artık onların tanıtımını ben geçip bir dahaki haftaya bırakayım. 4 bölümden oluşuyor. Garip, yani kendine has bir sistematiği var burada. İsim, fiil ve harf. Ondan sonra da bunlar arasında müşterek bahisler. Bir bakıma İbdel, İyalar, Sarf konuları diye ele alıyor. Bu sadette İbn-i Mali'nin Elfiyesi, onun üzerine yazılan en meşhur şerhler, işte İbn-i Hakim Şerhi, Keza, İbn-i Şam'ın Şerhi, Eşmuni, ondan sonra Suyuti'nin Şerhi, El-Behçetül Mardiyye, ondan sonra Kafiye bizim İbn-i Hacim'in, o da epey eskidir. Ondan sonra bahsettiğim kitaplar arasında Razi var, Kafiye Şahin, belki ondan söz etmeyiz. Evet, daha sonraki dönemlere geçebiliriz. Suyuti'nin efendim eserleri var. Buraya getirdim zaten. İktira üzerine yapılmış bir çalışma var. Elfiye Şahin, Behçetül Marbiye, ondan söz ettim. İbn-i Hişam'ın Şam-ı Katrun'un edası, Şam-ı Şuzur-ı Zeyb'i, hatta elinde Şam-ı Şuzur-ı Zeyb'in Filist'i var. Konu ve efendim sistematiği burada yer alıyor. Bir genel olarak ortalama bir nahip kitabından, ne çok muhtasar ne uzun, ortalama bir nahip kitabından nahip konularının böyle bir size listesini göstermek amacıyla bunu getirmiştim. Artık bunlar haftaya kalır. Oradan günümüze geliriz. Günümüzdeki nahip irab çalışmaları, nahvi kolaylaştırma sadedinde Cennet-i Rus Arabi örneği, Erdurus-ı Arabiye örneği, onun ilkokulları hazırlanmış, liseler hazırlanmış, üniversiteler 3 versiyonu var. Galeini'nin 1910 yıllarında vefat ediyor. 100 yıllık bir geçmişi var. Ondan sonra Nahvul Valda, ondan sonra yeni yapılmış çalışmalar var. Nahvul Valda içeride var. Ben Suriye'deki fuardan epey almıştım onlardan. Bizim Zihni Efendi'nin özellikle El-Muktadab ve El-Muntakabı, o da çok değerli bir eser. O da Arapça'da işte Arapça öğretiminde kolaylaştırma şeylerinden sonra, gündeminden, tartışmalarından sonra yapılmış, kolaylaştırıcı bir eser olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlıcadır. Çok çok değerli bir eserdir. Babalızade Ahmet Naim'in ona bir takrizi var. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bir zamanlar bizim Musa Hoca onu şey yapmıştı. Hatırlıza etmişti, değerli bir enstitesinde yayınlanmıştı ama. Babalızade Ahmet Naim Efendi Arapça eğitimiyle ilgili o dönemde yaşadığı sorunlar üzerinden Arapça eğitimine dair hem tenkitlerini hem de tekliflerini orada anlatıyordu. Ve bizim müfredatta Avamil İzhar Kafiye ve Molla Cami şeklindeki efendim müfredat, bununla ilgili bir hazırlar. Bir de işte nahi problemleri, bu kolaylaştırma çalışmaları sebebinde o takdiri irablar, o mukadder enler vesaire, bu gibi bahisleri zait, gereksiz addeden anlayış. Bunların bir kısmına ben Kahire'deki işte Mısır, o Mecmu'l Lugat-ül Arabiyye'nin çalışmaları sebebinde, modern Arap lügatı tartışmaları sebebinde bir kısmına değinmiştim. Bir kısmında belki o Şevki Dayıf'ın kitabı üzerinden yine değinirim. Önümüzdeki hafta inşallah bunların hepsini bitirmeyi, yetiştirmeyi ve artık nahve son verip belagata geçmeyi düşünüyoruz. Bakıyorum ama elhamdülillah yok bir